Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Der skal jeg tale med en mand, som rent faktisk spillede med denne her robot i går i Aarhus. Og jeg har simpelthen så mange spørgsmål at stille, men det tager vi lige om lidt, fordi jeg vil også lige sige lidt om, hvad der ellers er i de her næste to timers kulturradio. Jeg går ret meget op i sådan gammel rockmusik og The Beatles, så for mig det har været stort, at Abbey Road-pladen den er blevet 50 år. Men der er også nogen, der overhovedet ikke kender The Beatles. Og en af dem, det er en kollega her, der hedder Günay Özkan, så jeg satte mig for, at han skulle høre Abbey Road-pladen. Og ideen var simpelthen, at han skulle se, om han kunne få gåsehud visse steder. Der er en artikel i musikmagasin NME, der siger, her er 10 steder, der helt sikkert giver dig gåsehud, når du hører Abbey Road. Og jeg prøvede så at se, om jeg kunne få gåsehud frem på Günay, og vi sad med hver vores arm fremme, og håren de strittede. Det var sådan meget macho-følsomt, egentlig. Og jeg kan lige spille en lille teaser fra Günay. Det her det er nummeret Oh Darling, hvor vi skulle forsøge at se, om man kunne få noget gods ud. Hvad synes du om det? Det var ikke dårligt. Jeg fik ikke gods ud i hvert fald, kan jeg godt sige. Ja. Men der, hvor han sagde you, hvor man skulle have gåsehud ifølge den artikel der, var det der lige til sidst? Ja, det tror jeg, jeg vil lige gå lidt op. Okay. Det synes jeg ikke var særlig sådan følsomt, eller hvorfor skulle man lige få gåsehud der? Men der, hvor han sang darling. Der var mere for dig. Ja, der kunne jeg bedre lide det. Okay. Det er godt at vide. Ja, om 25 minutters tid, der kan du altså høre, hvorvidt Günay han fik gåsehud eller ej. Meget større teaser kan jeg simpelthen ikke lave for det her indslag. Vi skal også forbi en fyr, der hedder Harry Nilsson, der døde i 94. Også en musiker, som var kendt i de newyorkske og drukmiljøer, kan man vel godt kalde det. Og han er ude med noget ny posthum musik, vi skal tale lidt om. Og der er alt muligt på programmet, og det næsten var kedeligt at lave sådan en lang programoversigt. Så lad os bare hoppe ud i det. Vi skal til robotverdenen. Og fordi i går der opførte Aarhus Jazz Orchestra et særligt værk. En af musikanterne var nemlig den her robot, jeg lige spillede i indledningen, og lad os lige prøve at høre den igen. Jakob Sørensen, velkommen til. Tak. Du er trompetist i Aarhus Jazz Orchestra, og du spillede altså sammen med den her robot i går, og det var et værk, der hed We Robots. Vil du ikke lige for lytterne prøve at beskrive robotten, og hvad det er for et instrument, den spiller? Jo, altså robotten, som vi nok kommer til at omtale som Simon, er jo simpelthen en han. Så til første prøve, der blev han omtalt som han. Og Simon, han spiller marimba og har fire arme med to køller på hver arm. Så har han et hoved sådan i sådan en god gammel E.T.-style, hvor der sidder et kamera, og så sidder der nogle mikrofoner, som ligesom opfanger ting. Og Simon, han har de arme her, som jo gør, at han kan spille mange toner på en gang. Og han kan spille helt vildt hurtigt med de her arme, som kører på sådan nogle bånd, der kan bevæge sig hurtigt. Derudover så er Simon ligesom en intelligent robot, som kan lytte og interagere med orkestret, og hvad der sådan ellers sker omkring ham. Så det er der ligesom blevet skrevet et værk, ja. Værk til. Så robotten Simon? Ja. Det lyder helt åndssvagt. Ja, det lyder åndssvagt. Men robotten Simon her, altså var han så ligesom i fokus, og så var det jer, der lidt var i baggrunden? Ja, altså man kan sige, han var solisten, ikke? Så han stod midt på scenen, og de her to komponister, Signe Bisgaard og Morten Riis, har ligesom blevet sat til at skrive et værk til Simon her. Og så det er ligesom med at finde ud af, hvad er det, Simon er god til? Hvad er det, han kan, så man kunne bruge til en komposition? Ja, fordi det er jo det, jeg er meget interesseret i at vide, fordi altså, man tænker jo musik, der er noget personlighed og noget sjæl forbundet med de toner, du spiller. Det ved jeg ikke, om en robot ligesom kan få på samme måde, men altså, hvis du sådan skal beskrive hans teknik og måden, han spillede på? Ja. Der sidder nogen og har brugt meget lang tid på at udvikle ham her, robotten. Og det har jeg så slet ikke tænkt på, hvilke detaljer de går ned i. Men det er jo for eksempel sådan noget med, hvor hårdt han slår på marimbaen. Mm. Og det er jo også ting, som man arbejder med, hvis man skulle lære et barn at spille marimba, så dur det ikke, at man altid ligesom slår vildt hårdt, vel? Så man er nødt til ligesom at lave noget dynamik i de her fraseringer, som der bliver lavet. Jeg synes egentlig, at det fungerede okay. Altså, der var tidspunkter, hvor det fungerer bedre end andre, og det, jeg synes, det er egentlig komponistens skyld, at det fungerede så godt, som det gjorde. Mm. For det, man også skal have med, nu var jeg jo ikke selv til stede i Aarhus, men så vidt jeg har forstået, så er der jo en dirigent også, som Simon, robotten, kigger på. Var det bare for, man kan sige, for showets skyld, eller kunne dirigenten rent faktisk dirigere Simon til at spille noget specielt? Altså, dirigenten har ligesom haft, som også var komponisten, har inden de mødtes sendt noget nodemateriale til robotten. Mm. Og så er det her nodemateriale ligesom blevet læst ind igennem robotten, og så har robotten ligesom lært det her tonesprog. Så man kan sige, alt det robotten den spiller, det er egentlig det er ligesom ud fra Signe Bisgaards hoved eller stil og tonevalg. Mm. Og så er der indlagt stykker i det her, hvor robotten faktisk kan improvisere. Og det er der, jeg synes, det bliver egentlig interessant. Mm. Ja, fordi hvordan gjorde den det? Ja, det var det. Fordi det er sådan en ting, som jeg synes, at det er jo, det er i hvert fald det, jeg sådan tænker mig som musiker. Det er, jeg er da glad for, at det er det, jeg ligesom går op i. Mm. Hvor man har mulighed for ligesom at sætte sit præg på musikken. Og det har den her robot så ligesom også lært. Simon, han skulle lige i gang. Altså til vores første prøve, jeg tror, han var lidt træt. Men der skulle han ligesom lave sådan en chase med saxofonisten fra orkestret. Mm. Og de stiller sig op ved siden af hinanden her, og saxofonisten spiller en lang frase, og lyder skide godt, ikke? Og så Simon der, hans hoved, det drejer ligesom bare over og kigger på saxofonisten. Hvor det så er meningen, at nu er det ligesom hans tur til at spille, ikke? Og så sker der bare ingenting. så der var den ikke ligesom blevet indstillet. Okay. Til gengæld lige dagen efter, så er Simon blevet indstillet, og så fungerer det faktisk. Ja, det gør det faktisk. Ja, for det handler om en indstilling, fordi det er jo virkelig dumt, hvis den bliver træt, hvis en robot, vil sige, så mister lidt den fordel, den burde have, den bare kunne fortsætte. Ja. Jeg synes jo også, når man ser det, nu er det sjovt at sidde og tale om, at du har spillet med den og alt det her, men jeg synes også, der er noget lidt sådan, småskræmmende ved det. Især det her hoved, der bevæger sig, når den spiller. Følte du også lidt det? Ja, den har ligesom, den står ligesom aldrig stille. Den har sådan en idle mode, ligesom man ser i computerspil og sådan noget, ikke? Og det er sådan lidt uhyggeligt, fordi den ligesom opfanger ting. Så hvis man sidder og snakker, eller hvis der er et eller andet, der falder på jorden, så opfanger det lynhurtigt, og så det her hoved vender sig ligesom over og skal ligesom se, hvad der sker derovre, ikke? Ja. Og, Og det kan ret hurtigt blive akavet. Altså hvis man forestiller sig en person, der ligesom bare vender hovedet og stiger øjeblikkeligt, så det er skræmmende nok. Jeg synes, vi lige skal prøve at høre lidt mere. Det er ikke fra i går det her, men det er altså robotten Simon på Marimba. Her kan vi lige høre en del, hvor orkestret også ligesom er med og spiller sammen med ham. Hvad hører du her? Altså, jeg hører en lille smule, og jeg er altså overhovedet ikke musiker. Er det ikke som om robotten, den løber lidt? Spiller lidt for hurtigt? Eller hvad? Jeg lukker faktisk ikke så meget mærke til det. Nej, det kan godt være, at der har været nogle tekniske ting. Jeg er ikke sikker på, at jeg har klippet det fra koncerten. Det er det ikke nok. Så det kunne godt være der, hvor den lige skulle justeres lidt. skulle lige i gang. men jeg hører ligesom, at robotten jo har de her egenskaber, som at den har vildt mange køller, den kan spille mange toner på samme tid, og den kan blive med at spille dem. Og den skulle ligesom helst ikke, hvad siger man, falde og løbe i tempo. Til gengæld er der jo mulighed for, altså når den kan spille så hurtigt, som den kan, at den kan lave sådan et tæppe af lyd. Og nu gik det her ikke specielt hurtigt, men det synes jeg er lykkedes super godt med komponisternes værk, der at de ligesom har lagt et tæppe, og så ligger vi ligesom som orkester oven på det. Men kan en musikrobot, det kan være alle mulige, altså vil de være måske i fremtiden, altså kunne noget, som I som musikere ikke kan? Nu siger du det her med at spille hurtigt, det er vel interessant, hvis de lige pludselig kan blive, altså overgå jer, simpelthen. Ja. Altså, jeg er ret sikker på, at det der med at spille hurtigt, jeg er ikke sikker på, at succesen vil være så stor i særlig lang tid. til gengæld synes jeg, at fokus jo, og det er også det, jeg ved, at det er også en del af grunden til, at vi laver sådan et projekt her som orkester, at det her eksperiment mellem robot og menneske, så ligesom at se, hvad kan vi få ud af at spille med robotten, og hvilke rammer skal vi, altså hvordan skal vi ligesom udbygge vores repertoire og vores tonesprog og vores rammer af forståelse af, hvad der egentlig er muligt på instrumenter, ikke? Så Simon har ligesom skubbet lidt til de her grænser, som vi har som orkester, og har været med til at lave værket egentlig. Altså han bliver en del af lyden. I sidste uge, der kørte jeg sgu også robot-tema. Der havde besøg af nogle fire endte med pizzabagere, fordi at der kommer et pizzeria i Paris, hvor der kun er maskiner, der laver de her pizzaer, og de kan lave vanvittigt mange kombinationer og gøre det lynhurtigt. De forsvarede sig med, de her pizzabagere, at deres job følte de ikke var i fare, fordi at det at lave en pizza stadigvæk havde noget med noget kærlighed og noget. Ja, der skulle være noget menneskeligt indover. Men der kunne jo også være grov at sige, altså, selvfølgelig kan du lave en robot, der kan lave en lige så god pizza, som du selv gør. Hvorfor skal du så bruges? Er der ikke lidt derovre i musikken, eller føler du alligevel, at det er sådan en kreativ platform, hvor det skal være det menneskelige? Jo, altså, der er jo robotter, der kan sidde og komponere nu. Altså, at lave lave værker for symfoniorkester, som jeg tror, hvis man lavede sådan en blindtest, så det ville være svært at høre, hvad der ligesom er, ja, er en komponist, der sidder og lavet. Men jeg tror ikke, jeg vil frygte for min... Og det er jo dit fuldtidsjob, vi ja, det er på spil lige nu. Ja, det er jo det. Nej, altså det, jeg frygter bestemt ikke, fordi jeg ved også, at det med musik, det er jo... altså, det er grunden til, at det at lytte til musik, det er så populært, det der, at det rammer ligesom et eller andet. Mm. Og grunden til, at det rammer noget i folk, det er jo det er mange forskellige ting. Men for mig er det ligesom den her skrøbelighed, som... altså som mennesker udtrykker, om det så er den her lidt knasen fra en saxofon, der kommer en gang imellem, eller fraseringen, som en sanger kan lave, som en robot bare ikke ville kunne lave. Mm. Og det oplevede vi også altså, lidt i går til koncerten med Simon, der at han spiller noget, og man kan ligesom fornemme, at det skulle have været uden tempo, det skulle have været rubato. Men det bliver ligesom, det bliver på en eller anden måde lidt kantet alligevel. Ja. Og sådan tror jeg, at jeg vil ikke udelukke, at man på et tidspunkt vil kunne udvikle en robot, der kan tilnærme sig. Men som det er lige nu, så frygter jeg det ikke. Og nu har du i hvert fald prøvet at spille med en, så ja, tak til Simon, robotten, og også tak til dig, Jakob Sørensen, som er trompetist. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Og før mit næste indslag, der kan vi lige nå forbi en rund fødselsdag. Det er nemlig Folkerepublikken Kina, som simpelthen fylder 70 år i dag. Og det blev altså fejret på kinesisk maner med en enorm stor militærparade. Jeg kan anbefale at gå ind på YouTube og søge på noget med Parade og China 2019. Det er ret så vildt. Og i den her parade, der kan man altså se, præsident Xi Jinping kører rundt i en åben vogn, hvor han ligesom via tre mikrofoner taler til sit militær, der så svarer ham igen. Der var selvfølgelig også store kanoner, og der var på et tidspunkt flere tusind kvinder i nogle korte skørter og lange sorte støvler, som gik på række i strukturerede formationer. Ja, jeg lavede et lille sammenklip af det her, og det tog sig sådan her ud. Ja, mennesker er en fascinerende størrelse. Men altså, tillykke til Folkerepublikken Kina, som simpelthen fylder 70 år i dag. Og ja, som en lille fødselsdagssang, så vil jeg gerne give den her videre til jer. Her til aften kl. 18.55, der tager Real Madrid, fodboldklubben altså, mod Klub Brygge hjemme på Bernabeu i Champions League-gruppespillet. Men Real Madrid, de stiller altså op uden ret så væsentlige spillere som Marco Asensio og Fernand Mendy. De er nemlig begge to skadet. Asensio hedder han i øvrigt, det vidste jeg da godt. Marco Asensio. Og det her med skadesproblemer, det er noget, der har drillet Real Madrid i ret så lang tid. Og for nylig, der dukkede der altså en video op på nettet, der viser nogle Madrid-spillere i færd med nogle træningsøvelser, som mildest talt ser lidt specielle ud. Og det har så fået lidt af et liv på nettet, fordi folk tænker, altså er det derfor, at de bliver skadet, de her spillere, fordi de simpelthen ikke kan finde ud af at træne? Det er, jeg sidder og ser videoen nu, og det, altså, de laver sådan noget, der hedder benpres, tror jeg, hvor de i stedet for at holde benene på den der... Så hopper de, og det gør, altså det gør nærmest ondt at se på de der knæ, der lige bliver totalt skadet. Og her taler vi altså om spillere, som tjener over 1 million kroner om ugen, og man tænker, at det kan ikke passe, at der ikke nogen, der har lært dem at træne ordentligt. Så det skal vi selvfølgelig finde ud af nu, det her mysterie. Med mig på telefon, der har jeg simpelthen nu professor i muskelfysiologi og biomekanik ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. Per Aagaard, velkommen til, Per. Tak. Og Per, nu nævnte jeg lige videoen kort her, og du har jo selvfølgelig set den også. Kan du ikke lige selv prøve at beskrive den her korte video af Real Madrid-spillerne til træning? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg skal faktisk kigge på den lige nu, ja. I dagens anledning, og det er rimelig bizarre. De foretager sådan en liggende liggestem, hvor de øjensynligt træner med lave belastninger, og ser det ud som om de prøver at bevæge sig så hurtigt som muligt. Og laver nogle meget kraftige overstrækninger på knæet. De bøjer ikke særlig meget benene, mens de træner, men de overstrækker, de strækker og sætter af fra fodplanken, eller fodpladen, hvor de har fødderne placeret. Og det er en meget usædvanlig måde at gøre det på, fordi jeg kan se på de billeder, man ser det ud på nettet, der er der meget, meget voldsomme, det vi kalder hyperekspansioner på knæet, altså en overstrækning, bare en overstrækning, en meget kraftig overstrækning på knæet, ja. Mens de sætter af. Kan du prøve at beskrive den her, der er selvfølgelig flere, men en af de her maskiner, de bruger, hvor de træner deres, jeg ved ikke om det er loven eller benene, det ved du bedre end mig, men kan du prøve at beskrive, hvordan man burde gøre det ordentligt? Altså, det er sådan set en fornuftig nok maskine at bruge. Det er jo en traditionel benpresmaskine. Den her synes jeg så bare en, hvor de ligger ned og kan træne, og det er fint. Det de nok skulle gøre, det var at være forsigtige, når de nærmer sig der, hvor knæene er fuldt udstrakte. Der skal de begynde at sætte farten lidt ned. Det de gør her, det er, at de giver en fuld gas og dermed sætter af. Og det er nok sådan en misforstået opfattelse af, hvad eksplosiv styrketræning kan være for noget. Fordi det, de gør her nu, det er at være eksplosiv, samtidig med, at de forlader planken, og det kan se ud som, at det går relativt voldsomt ud over deres knæ, og specielt de forreste korsbånd, der sidder og skal forhindre de der kraftige knæudstrækninger eller hyperekspansioner, som de udsætter sig selv for. Den ene, man ser, det er ham, der hedder Luka Modric, som jo kom i... Jeg har vundet Champions League mange gange for Real Madrid og kom også i VM-finalen for Kroatien og vandt Ballon d'Or, så altså en kæmpestor stjerne. Altså når man ser ham træne, der er det jo som om, at han tager jo fra, og han hopper jo nærmest med benene på den her planke, hvor han ikke holder fødderne på. Jeg sagde i mit oplæg, at jeg nærmest fik ondt i benene og knæene af at se på det. Gør du også det? Ja, det gør jeg. Det gør jeg simpelthen. Og jeg undrer mig ligesom dem, der har fundet den her video på nettet. Jeg undrer mig over, at du kan have atleter, der koster så mange millioner kroner i lønudbetaling hver eneste uge til at træne så useriøst som det, der foregår der. Om det er direkte skadesfremkaldende, det ved jeg ikke, men det kunne det godt være. Altså, det kunne man sagtens sige. Altså, du har også set, hvordan ham, der hedder Asensio, han i en kamp pådrog sig en korsbåndsskade, hvilket jo er ret så alvorligt. Tror du simpelthen, man kan kæde sådan noget som det sammen med dårlig træning, nu hvor du har set den her video? Altså, korsbåndsskader, man ved, at de skyldes mange forskellige faktorer, som regel er de forskellige faktorer på spil på en og samme tid. Jeg har været inde at se, hvor han skader i den kamp, hvor han får lavet sit korsbånd, og jeg går ud fra, at det er det forreste korsbånd, han bliver. Han river over. Og det man tydeligt kan se, når skaden sker for ham, det er, at han er ikke i kontakt. Han bliver ikke sparket af nogen. Han sætter faktisk en takling på en modstander, en angribende spiller, der kommer. Han sætter en takning ind med sin fod, og får skaden lige med det samme, han sætter foden i jorden. Så det er altså ikke, fordi der er nogen, der sparker til ham. Det vil være en typisk skade inden for fodbold på korsbåndet. Men det betyder, det kunne godt antyde, at hans korsbånd måske og ledbånd i knæet kan være lidt skrøbelige. Ja. Teoretisk ikke kunne det godt komme fra at have lavet, og have lavet meget træning af den type, som vi ser på den video der. Så måske har vi faktisk et svar. Men altså, du er jo som sagt professor i muskelfysiologi. Når jeg i ny og næ bevæger mig ned i et træningscenter, så kan jeg også nogle gange undre mig over, altså, det er sgu også ofte unge mennesker, som træner, men hvor de simpelthen træner på en virker til fuldstændig forkert måde. Altså hele kroppen er i bevægelse, og det ligner, at de er bare ved at lave skade på sig selv, frem for at træne ordentligt. Er det sådan et generelt problem, det her med, når man er i et træningscenter, at man simpelthen ikke helt ved, hvad fanden man laver med de her maskiner? Det er ikke min indtryk. Det synes jeg ikke. Det kommer nok an på, hvad det er for nogle træningscenter, man kommer i. Men i de mange træningscenter, jeg har besøgt, der vil sige helt generelt, der er der rigtig, rigtig fornuftig teknik derude, og der er folk, der træner maskiner og gør det ganske, ganske fint. Og det samme med frivægter. Så nej, jeg synes ikke, det ser farligt ud derude i det virkelige liv. Ikke i Danmark i hvert fald. Nej, det er fordi jeg måske personligt selv har undret mig lidt over, at altså man køber det her abonnement til et fitnesscenter og betaler en masse 100 kroner om måneden for det. Og så skal man lige betale for at få sådan en session med en, der forklarer, hvordan man træner ordentligt. Det er lige sjovt, at der ikke er sådan en fast her, der du får 2 timer, hvor du så rent faktisk lærer at bruge de her maskiner ordentligt, så du ikke går til skade dig selv. Som regel får man også instruktion i den første time, når man kommer i de fleste fitnesscenter. Det er klart, det er jo mindre kontingent, man betaler, jo mindre service er der formentlig. Det er måske derfor. Men langt de fleste, der har man simpelthen en instruktion. Det kan være, det bare en halv time, men du ved, de vigtigste øvelser og lige nogle sikkerhedsfif her. Men jeg vil sige, jeg har ikke set nogen træne på den måde, som jeg ser de der rene Madrid-spillere. Og så er vi jo lidt tilbage til udgangspunktet, hvor jeg også gerne vil slutte, tror jeg. Det er det her med, altså der er mange, der griner ham, Luka Modric, når man ser ham træne ben på den her måde. Ja. Men altså, ja, altså nu sagde jeg 1 million, jeg tror næsten, han tjener 2 millioner kroner om ugen på at spille fodbold. Altså, kan du på nogen måde forstå, hvordan det kan lade sig gøre det her, at der ikke er en eller anden, der altså en supervisor, der må der være nogen omkring den? At det ser ud som om, der er en træningsfysiolog, der er klædt ordentligt på inde i det lokale der. Og heller ikke en idrætsmediciner, fordi hvis der stod en idrætslæge, så ville hun eller han gå hen og sige, hey, du er pas på din korsbånd. Hold op med det. Men jeg tror, grunden til, jeg har tænkt meget over, hvorfor de gør det der, og hvorfor det lige er i Real Madrid, de gør det. Det, jeg ved fra forskningen, det er, at der er kommet en del spanske studier ud, faktisk. Videnskabelige studier ud inden for de sidste 3-4 år, der handler om at lave styrketræning med meget høj hastighed. Og gøre det på en måde, så man bliver så lidt udtrættet som muligt. Og det kan godt være, at når jeg ser på det, de laver der, det kunne godt ligne et misforstået koncept, der prøver at udnytte nogle af de ting, som de der spanske forskningsresultater har antydet. Men her er det altså kørt ud af en helt grotesk version. Det er et skønt klip, jeg fandt det på det, der hedder sportbible.com. Man kan lige prøve at finde det. Jeg tror, man skal google Real Madrid noget med training session. Det er ret så underholdende, om man er til fodbold. Ja. Eller ej. Og så fik vi da måske på svar på, hvorfor at Real Madrid, de har så mange skader. Ja, absolut. Det kunne godt være en del af forklaringen her, ja. Professor i muskelfysiologi og biomekanik ved Institut for Idræt og Biomekanik på STU. Det var en lang titel. Ja. Per Aagaard, tak fordi du er med på en telefon, og lige gjorde også lidt klogere på den her skrækkelige træningssession. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Beatles-pladen Abbey Road, den er fyldt 50 år. Og det har altså været en ret så stor begivenhed for mange, mig selv inklusiv, men der er selvfølgelig også dem, som er fuldstændig ligeglade med The Beatles, eller som slet ikke kender dem. Og sidstnævnte, det er min kollega, han hedder Gynnar Øskan, han har simpelthen aldrig hørt om Abbey Road, og derudover så har han fortalt mig, at det eneste, han egentlig forbinder med Beatles, det er den sang, der hedder Yellow Submarine. Derfor der vil jeg gerne lige prøve at teste Gynnar her, og det gjorde jeg ud fra en artikel, jeg læste i musikmagasinet NME. Den hedder 10 perfekte øjeblikke på Abbey Road, som giver dig gåsehud. Og de her gåsehudsøjeblikke, de er eksempelvis gitaren i nummeret Something, det er nogle håndklap i nummeret Come Together, og så nogle helt specifikke steder, hvor Paul McCartney ifølge skribenten synger særligt fedt. Den her artikel, den er skrevet af en mand, der hedder Larry Bartlett, og han går altså ud fra, at man ligesom har hørt pladen, og at de her forskellige eksempler er noget, man kender. Men hvad nu, hvis man som Gynnar ikke er

Ja, mange tak til mine gode kollegaer i Gynæ, Øskan. Og det virkede da sådan nogenlunde. Der er jo også noget altså fantastisk befriende ved at møde en mand, som aldrig nogensinde har hørt Beatles. Det er en eller anden nærmest sådan en helt blank tavle. Det kan jeg godt lide. I næste time, der skal jeg tale med en kvinde, som bruger sin tid, altså al sin tid på at jagte sjældne æbler, og derudover ræde, truede æblesorter. Jeg har nogle spørgsmål klar, og det bliver rigtig spændende, tror jeg. Jeg skal blandt andet stille spørgsmålet. Beskriv dit drømmeæble. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at ræde æbler? Hvilke æbler drømmer du om at finde? Hvordan er din hverdag som æblejæger? Det kan blive rigtig, rigtig godt, tror jeg. Det er altså efter nyhederne. Men før det skal vi lige høre en Beatles-sang mere, fordi jeg savnede lidt i den her NMI-liste én sang. Og det er altså den sang, jeg mener virkelig kan give gåsehud på alt og alle. Og det er det nummer, der hedder Because, hvor de tre herrer, George Harrison, John Lennon og Paul McCartneys vokaler virkelig er i fokus. Så prøv at se, om I ikke kan få lidt gåsehud derhjemme. Luk øjnene, frem med armene, og så bare nyd det, og så ses vi efter nyhederne. Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. I denne her time, der er der simpelthen lidt mere musik til dig. Så til Annette fra Samsø, så kan jeg sige, beklager, for hun har simpelthen skrevet, hvorfor alt det musik i vores taleradio? Og det er jo fair nok. Altså også en lytter, der har skrevet, jeg har kun lyttet med de sidste 10 minutter, men hvad er det dog dejligt at lytte til? Der er jo lidt for en værd smag, men det skal man handle om en fyr, der hedder Harry Nilsson, som faktisk hang ud med nogle af de her Beatler og mange andre kendisser, blandt andet Keith Moon fra The Who, i 70'ernes New York primært. Han er en ret så vild skikkelse sammen med Harry Nilsson, og der er kommet noget posthum udgivet musik, altså nogle indspil, vi ikke havde hørt før med ham, som jeg taler med en fyr med navn Carsten Jørgensen.

Kan du så ikke prøve at beskrive, hvordan følelsen er, når du så rent faktisk lykkes dig ligesom at redde en æblesort? Det er da alligevel, det er da mere, end jeg har reddet i mit liv. Ja, altså, der går sådan lidt kuldgraver i det, ikke? Det er jo det, der er fedt, når man kommer ud, og man ser et eller andet. Man kan da få helt hjertebanken, ikke? Når man tænker, oha, er det nu den, jeg kigger lidt efter? Jeg har også engang lidt efter svampe, og jeg kan huske, det er lidt den samme følelse, når jeg fandt sådan en gul kantarel der. Det kunne også være sådan, når man har gået mange, mange timer, ikke? Så når man nu finder det her æble her, og man lige kan se, det er vist noget spændende. Når man tager det med ned til sin ekspert, fordi vi har jo eksperter tilknyttet. For det her med at kigge på æbler, det er der ikke særlig mange, der kan mere. Og de her eksperter, de har kigget på dem i 40 år, så de er virkelig dygtige. Og når man så får bekræftet, at det her det er noget særligt, vi kender det ikke. Det er ikke en af de her 830 sorter, som vi kender til. Så er det jo endnu mere spændende, ikke? Så det er den helt eufori. Rikke, kan vi to... nu fik vi først fat på dig i dag, og der var jo lige langt at nå til Sønderborgerne skulle til i dagens program. Ja. Men kan vi to lave en aftale mellem os og så alle de lyttere, der nu sidder derude eller sidder i biler, om at vi, før vi lukker og slukker, eller hvad fanden der nu kommer til at ske, at vi tager en tur til Sønderborg med en optager, og så tager vi med dig på æblejagt. Det synes jeg er en rigtig god idé. Det gør vi. Det er simpelthen en aftale. Det får vi lige styr på i morgen, og så starter vi bilen og kommer på besøg til Sønderborg. Det lover jeg. Super fedt. Det glæder jeg mig til. Perfekt. Og jamen, tak for det, Rikke Lokke Harvi. Ja, kan du have en fortsat god aften? Ja, tak i lige måde. Does an arabesque in the morning when I first arrive. It's a pleasure to see, it's waiting there for me to keep my hopes alive. Such a comfort to know it's got no place to go, it's always there. It's the one thing I've got, a huge success, my good old dad. Never needs a rest, and I've never once heard it cry. I've never seen it teased, it's always there to please me from 9 to 5. Such a comfort to know it's dependable and slow, but it's always there. It's the one friend I've got, a giant of all times, my good old. My old desk isn't picturesque, but it's happy as a desk could be. We never say a word, but it's perfectly alright with me. For when my heart's on the floor, I just open the drawer. My favorite guest. And what do I see but a picture of me working at my good old desk. Ooh, ah, ooh, ah. Nu skal vi til en mand, som ikke er iblandt os længere, men som for nogen bliver kaldt for et decideret popgeni og en af sin generations bedste sangere. Det er ham, der hedder Harry Nilsson. Og jeg ved ikke, om han er blevet lidt glemt. Jeg tror i hvert fald ikke, han er sådan en, som størstedelen derude, de bare sådan lige ved en masse om. Men Harry Nilsson her, han er aktuel igen, fordi der er kommet to nye sange, man kan høre. Nu siger jeg nye, men det er jo selvfølgelig nogle gamle optagelser, som nu er dukket op igen. Og det er en plade, der kommer til november, tror jeg det er, men to af sangene er ude nu. Og det er første gang i noget tid, man har hørt noget til Harry Nilsson, som døde i 90'erne. Og Harry Nilsson her, han, Altså, han var jo kendt for sin musik og sin stemme, men han var egentlig også lidt kendt i det miljø, han kom i New York særligt, hvor han hang ud med mange af de store drenge. John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon, ja, de fleste, Mick Jagger sikkert også. Og nu skal vi prøve at selvfølgelig lige se på de her nye optagelser af Harry Nilsson, men vi skal også bare lige prøve at forstå, hvem ham med Harry Nilsson egentlig var. Og til det, der har jeg fået besøg af dig. Carsten Jørgensen, velkommen til. Jo, tak. Carsten, du har skrevet en del bøger nu om nogle af de helt store biografier om lige fra Paul McCartney til Harrison, Paul Simon, John Lennon, Bruce Springsteen. Du har ikke skrevet om Harry Nilsson bogen endnu, men du ved selvfølgelig en del om ham. Men før vi lige dykker ned i ham her, Harry og hans ret så omtumlede og drukagtige liv, så de her to nye sange, man kan høre, hvad er det for nogle? Det er jo nogle sange, som han indspillede hen over nogle år, fra sidst i 80'erne og først i de første år i 90'erne, efter han havde haft en pause helt tilbage fra 1980, hvor han ikke udgav nogen plader. Han var simpelthen træt af musikindustrien, og da han så præsenterede nogle af de nye numre, han lavede, slut 80'erne, start 90'erne, for et pladeselskab, så sad de rynket lidt på næsen af det. Og så han havde sin producer med, Mark Hodgson. Og så siger Mark Hodgson, ja, det har godt været, Nilsson, tiderne har jo ændret sig lidt. Sådan, men det er jeg sådan set ligeglad med. Altså, det er det, jeg laver det her. Og så blev så ikke til noget, fordi så lige pludselig så fik Nilsson jo et hjertetilfælde i starten af 93, og det skræntede han jo noget under, og så i starten af 94, så døde han faktisk af endnu et hjertetilfælde. Mm. Og nu fik jeg, det lyder lidt underligt, nu fik jeg sagt drukagtige liv, men det jeg vel mente med det var, at han var kendt for at være rigtig god til at feste, og sikkert også utrolig sjov at være sammen med. Det var en mand, der blev til det sidste, og var med til at bunde det sidste glas til enhver fest. Og han, vi skal ind på nogle af de her meget, meget kendte venner, de her musikere, som han også indspillede musik med, og hvordan han egentlig kom ind på livet af dem. Men hvis vi lige tager det der klassiske hop tilbage i tiden, hvornår er det Harry Nilsson, han begynder sådan at vise sig på musikscenen og blive til et navn? Han starter på musikscenen meget tidligt i 60'erne. Hvor han begynder, og han arbejder lidt sammen med Phil Spector, han skriver nogle sange til The Monkees for eksempel. Altså ligesom nogle af de andre store, Neil Diamond for eksempel, så startede Harry Nilsson med ligesom at være manden, der skrev nogle sange, som andre indspillede. Og så på et tidspunkt fik han så chancen for selv at lave et album, og det var i 67, og der lavede han så, foruden at han indspillede nogle af sine egne kompositioner, så lavede han også en slags medley, eller en montage, eller collage, af Beatles-sange, som han kaldte for, altså som primært var bygget over nummeret You Can't Do That, hvor han så flettede andre sekvenser fra andre Beatles-sange. Jeg tror, der var omkring 15 forskellige Beatles-sange, hvor han flettede ind i, og lavede det til en montage. Og det fik han ret meget succes på, og han fik også meget succes hos The Beatles selv. John Lennon, han, da han havde hørt det nummer, så sagde han, Nilsson er min yndlingsgruppe, fordi han troede, at Harry Nilsson var en gruppe. Ja. Og dengang, der kaldte Harry Nilsson sig jo bare Nilsson. My babe, don't buy me presents. How can you laugh when you know something to say that might cause you pain if I catch you talking to that boy again. Gonna let you down and leave you flat, because I told you before you can't do that. It's the second time I caught you talking to him. I got to tell you one more time, I think it's a sin, gonna let you down. But if it's seen, sha-la-la, me talking that way, they laugh in my face. Please listen to me if you wanna stay mine. Ja, Carsten Jørgensen, der var i hvert fald lidt til Beatles-fans ude, der kunne sidde og tage noter hver gang, der var en ny Beatles-sang, der er blevet smidt i puljen her. Ja, det er det. Men meget overlegent lavet jo. Det var det, ja. Hans stemme, som det skal selvfølgelig også ind på, som han vist ret meget fik ødelagt på grund af sin livsstil, den havde et ret stort, hvad hedder sådan noget, range. Altså, han var faktisk kendt som en virkelig, virkelig dygtig sanger. Ja, han spændte jo over flere oktaver. Faktisk. Ja. Er der et... var det primært det, han ligesom prøvede at slå sig hen på? Nu sagde du, at han først var sangskriver, men var han også, ville han også gerne være den her store sanger? Jamen, han ville jo gerne være den store sanger, men jeg tror faktisk, han egentlig hellere ville være den store komponist. Og han skrev jo en stribe fremragende sange. Og derfor er det jo lidt paradoxalt, og måske også lidt trist, at hans eftermæle i dag udelukkende er baseret på to sange, som han ikke selv skrev. Mm. Og det er jo lidt synd for manden. Men med de to sange, og den ene af dem er det for det der, som alle kender, Without You, det viser jo en mand, der i den grad har kontrol over sin stemme og har kontrol over de muligheder, han kan lave med det. Mm. Og i dag, desværre, der er det, de fleste kender jo kun Without You i dag i en version med Mariah Carey. Ikke? Og det synes jeg er lidt synd, fordi jeg synes, Nilsson, han overgår jo det der med altså flere gange, fordi han kunne noget helt andet med sin stemme. Vi skal næsten lige høre lidt af den, fordi det er rigtigt, man Mariah Carey har virkelig bare fået taget patent på den sang. Altså lige bare, måske ikke det hele, bare lige høre lidt af Harry Nilssons version af Without You. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Ja, de fleste kender jo nok den her sang. Mariah Carey's udgave her var det så Harry Nilsson. Men som du også fik sagt, så er det jo ikke ham, der egentlig har skrevet den her sang. Hvad er det, han gør i forhold til originalen, synes du? Jamen, han tilfører den jo en helt anden dynamik. Altså en fremdrift. og hæver den helt op på et andet niveau, hvor du mærker virkelig, hvad den sang handler om, at være uden nogen. Ikke? Altså han kan virkelig få den der følelse frem, og man kan mærke, man kan høre smerten i stemmen på ham. Det er jo det, han var så god til. Han var god til, og han kunne godt lave de der fjollede, pjattede sange, men han kunne også, når han skulle lave en sang, der virkelig var alvorlig og gik i hjertet, så kunne han lægge den hele sin sjæl i den. Mm. Ja, for det er jo det, jeg synes, der er det mærkelige, når man taler om Harry Nielsen. Nu har jeg siddet og læst lidt op på ham, nu hvor de her to nye udgivelser er ude, og jeg synes, han er svært at blive klog på, fordi på den ene side, så han virker lidt bare til en festdag ved at drukkenbold. På den anden side, så er der også den her alvor, og så er der de her øjeblikke, hvor han bare synger sådan, altså helt vildt. Og så er der alligevel et eller andet med, når man så hører hans plader. Der er virkelig mange sådan numre på 1,5 minut til 2 minutter, der er ren pjat, og det kan være meget charmerende egentlig. Og så hedder de altid sådan noget Nielsen, Schmilsen, og så jeg synes, det er svært at finde ud af, at man skal tage ham alvorligt, eller hvad? A little touch of Knelson in the night, og ja, det er underlige titler, ikke? Men jeg tror, at folk, der kender eller har et forhold til Harry Nielsen, de har enten en idé om, at han er en meget alsidig mand, og det er den ene del, og den anden del vil så sige, at manden er enormt ufokuseret i sin karriere. Ja. Og det er jo, hvad man så hælder til. Jeg hælder måske nok til den der med, at han var ufokuseret og pjattede for meget omkring, måske. Også fordi han, Gud havde givet ham en stemme, som han burde have gjort noget mere ud af. Ja. Og der synes jeg, at han fjollede for meget omkring med ting, der ikke rigtig satte de dybe spor. Mm. Og den her Without You, nu er det selvfølgelig ikke det er det, den her historieskrivning, men nu er det ligesom Mariah Carey, der er blevet mest berømt for det nummer, det er der ingen tvivl om. Men dengang, der var det jo rent faktisk et hit, han fik lavet. Er det ligesom her, hvor han, man kan sige, kommercielt topper? Ja, i 71-72, hvor Without You kom ud og faktisk blev nummer 1 på hitlisten. Mm. Det er jo der, hvor han topper efter den plade, og efter et par LP'er, som der virkelig sælger godt, så begynder det at gå nedad i bakke igen. Mm. Og det er derfor, at i 74-75 måtte han ty til hjælp fra sin ven John Lennon for overhovedet at bevare sin pladekontrakt. Mm. Og nu fik du selv nævnt John Lennon, og nogle af de historier, jeg også kunne læse om Harry Nielsen, de var ofte druk-relateret, fordi at han at det virker til, at han på et tidspunkt i hvert fald, der i måske er det midten af 70'erne, hænger rigtig meget ud med Ringo Starr, som ikke er den mest sunde periode i sit liv, og mange af de her farlige drenge, og så er han ude med John Lennon, som har den, der bliver kaldt for Lost Weekend, hvor han egentlig bare tager på druk i 18 måneder, efter ham og Yoko har en krise. Og der virker det jo til, at han er som en fisk i vandet i de her selskaber, hvor de bare fester løs fra morgen til aften. Vil du ikke prøve at lige sætte nogle flere ord på, hvad det egentlig er for en tid, det her for Harry Nielsen? Men tiden efter, han har haft det store hit, og hvor han begynder at hænge betydeligt mere ud sammen med netop folk som John Lennon og Ringo Starr og Keith Moon. Keith Moon er forsvandt jo for mange år siden, og da han begynder at hænge ud med de der mennesker, så ligesom om, så mister han noget af sin drift i musikken, og synes det er sjovere at feste og bare hænge ud og drikke. Og der er jo den der meget berømte episode i Los Angeles, hvor han er på natklub i The Troubadour sammen med John Lennon, og de går ind, og de sidder og huer og råber, mens folk optræder på scenen. Og på et tidspunkt, så går John Lennon ud, og så kommer han ind med et hygiejnebind klæbet fast op på panden, og så sætter de sig ned igen og drikker videre, og sidder og råber og sådan noget. Så kommer servitrisen hen, og så siger hun, gider I ikke bare gå, for det her, det generer jo andre mennesker. Og så siger John Lennon, ved du overhovedet, hvem jeg er? Og så siger hun helt koldt, ja, du er et stort røvhul med et hygiejnebind i panden. Og så blev de smidt ud. Og senere havde John Lennon jo dårlig samvittighed over episoden, fordi han jo trods alt godt kunne se det helt urimelige i det. Ja. Og det er jo, man kan sige, nu er det jo meget sjov episode, men ved man egentlig, fordi det er ofte de her historier, man hører med Harry Nilsson og hans kendisvenner, at de ligesom festede igennem. Men ved du eksempelvis med Harry Nilsson og John Lennon, altså var deres venskab også mere end det? Var det sådan et tæt venskab, de havde de to mænd? Altså venskabet rakte jo til, at John Lennon faktisk producerede en plade med Harry Nilsson, den der hedder Pussycats. Og det er jo en lige så sådan, mærkelig historie, fordi de starter med at skulle gå i studiet, og den første dag, de går i studiet, der, så går det ind og det hele i druk. Og det er i øvrigt også den første dag, de er i studiet. Det er også den der aften, hvor lige pludselig så træder Paul McCartney ind ad døren sammen med sin kone Linda. Og han og Lennon har ikke set hinanden, siden Beatles blev opløst. Så der går der også druk i det. Og hver gang de går i studiet for at lave nogle og for at indspille plader, så går der druk i det, og de kommer ingen vejen. Og så siger John Lennon, på et tidspunkt så gik det op for mig, det er mig, der er produceren. Det er mig, de vil spørge om, hvor båndene er blevet af. Og så sagde jeg, nu er vi nødt til at blive ædru, og så må vi se at komme i gang, og så lavede vi den plade der. Og det er jo ikke en plade, altså den restituerede ikke Harry Nilsson. Han fortsatte med sin nedtur, og de øvrige plader, han lavede, blev dårligere og dårligere. Mm. Og hans stemme blev også dårligere. Altså, det er jo en trist historie på mange måder. Ja, man kan jo simpelthen høre fra sine optagelser af Harry Nilsson, at han bare ikke har den der spændvidde og styrke i stemmen, og det bliver sådan lidt mere det growlende nærmest, fordi at, han mangler simpelthen et eller andet, der... Altså, allerede mens de indspillede den der plade Pussycats, der begyndte han jo at hoste blod. Mm. Så allerede så tidligt, der var det rigtig skidt fat med ham. Mm. Men jeg synes alligevel lige, vi skal have et highlight mere, og man kan sige, han får jo et hit med Everybody's Talking, som også er et covernummer. Mm. Og så har han, jeg ved ikke om det er et hit, men det er i hvert fald en af de sange, som lidt er, har sat sig fast. Jeg ved ikke, om den måske var med i en Coen-brødrene film, et eller andet. Det nummer, der hedder Coconut. Det har lidt fået sådan et efterliv. Det blev lidt en kult sang på den måde. Er det måske næsten den, vi skal høre? Det er næsten sjovest. Ja, det er jo også et nummer, som viser Harry Nilssons evne til at fusionere rock med... Det gjorde han jo flere gange. Han fusionerede sådan lidt med noget kalypso, karibisk musik, som han godt ville have med ind i sin egen musik. Sister had not a one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this belly ache. I said, let me get this straight. You put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you drank and pulled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up, said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, nothing I can take, I said, Doctor, now let me get this straight, you put Jeg ved ikke, hvordan man definerer nummeret Coconut, men jeg kan virkelig godt lide det på en eller anden mærkelig plan. Der findes jo, man taler om de her, der hedder Hollywood Vampires, hvor dem, der fører arven videre i dag, det er sådan en som Alice Cooper. Jeg mener egentlig også, at Johnny Depp, han har fået snedet sig med i den konstellation. Men da vi talte om inden, så sagde du, at det jo rent faktisk var noget, som Harry Nilsson var en del af allerede dengang. Er det rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Altså i starten af 70'erne, der var der jo netop i rockmiljøet i Los Angeles, der var der jo en slags, hvad skal man sige, drikkeklub, som kaldte sig for The Hollywood Vampires. Og det formålet med den klub, det var bogstaveligt talt at drikke indtil du gik i gulvet. Altså det var simpelthen det store gyldne formål med den at være med i den klub. Og der var jo Alice Cooper, som nu er forsanger, eller hvad man skal sige, i de nye Hollywood Vampires, der spiller i dag. Han var også med i den klub dengang, og det var John Lennon, og der Keith Moon var det, og Harry Nilsson var det. Og hvis man skal finde en pendant til Johnny Depp, så var skuespilleren John Belushi, han var også med i den klub dengang. Han var også et sundt selskab. Og han kunne også gå til den. Og Mark Bolan var også med, og Mickey Dolenz fra The Monkees var med i den også. Ja. Og det var sådan en klub, der det eneste formål, det var ikke at lave musik, men udelukkende at drikke. Og det er jo altså, det virker helt skørt. Altså det er jo kæmpe superstjerner det her, som så bare åbenbart beslutter sig for at have en klub, hvor de drikker og fortæller røvehistorier eller hvad. Ja, og så når det så blev til Hollywood Vampires, så var det fordi, at de egentlig kun var på banen om natten. Ja. Så. Der er to sange ude. UCLA, og så nummer, der hedder Lost and Found, og det er også det, den her nye plade kommer til at hedde. Nummeret Lost and Found er det, du synes er mest interessant, men jeg har allerede læst nu et par steder, at folk synes, det er fantastisk at høre ny musik fra Harry Nilsson og blive helt nostalgiske. Men der er også mange, der skriver, og en af os dem, der er med til at lave den genindspille nogle af de her numre, at det er ikke det bedste, han har lavet. Mm. Er du enig i det? Det vil jeg så være... det vil jeg sige ja til. Det er ikke det bedste, men man kan så sige, at når man har ventet i 40 år for at høre ny musik, og det gælder jo også, da The Beatles gik sammen igen og lavede to nye numre der midt i 90'erne, ikke? Så er det klart, du får ikke musik på det niveau, så ville det være udsendt for længe siden. Mm. Men nødt til lige prøve at høre det i hvert fald. Middle of a marketplace. This is what I saw. A miracle, lost and found. What a miracle, lost and found. What a joy, lost and found by each other. What a miracle. Cut to an old man thinking about his lifespan. What's your name? And who did you vote for? Where did you come from? Did you come from Montreal or a heavenly place? God must have loved your face. This is what I saw. var det så Herr Nelson fra, fra 90'erne. Og noget af det, han jo måske er blevet kendt for, i hvert fald i musikkredse, det er, at han havde jo noget med, at han godt kunne lide ligesom at, hvad hedder sådan noget, genopfinde, kan man sige, den amerikanske, i hvert fald måske bare musik, sangskatten. Hvor er det, man ser det hen i hans diskografi? Det gør man faktisk på et album, der kommer i, jeg tror det er 72 eller 73, hvor han udelukkende fortolker sange fra den amerikanske sangskat fra 20'erne, 30'erne. Sange som It Had To Be You og As Time Goes By og sådan nogle numre. Og på den måde, der kan man så sige, at der foregriber han jo den trend, der kom ligesom i sidste i 90'erne og i 0'erne med Rod Stewart og med Bob Dylan, hvor de simpelthen fortolker hele plader med sange fra 50'erne, 40'erne, 30'erne, 20'erne, hvor man ligesom genopfinder den sangskat, der lå, og som egentlig forsvandt lidt sammen med rock and roll. Og det er jo egentlig, man kan sige, det er jo et sympatisk formål, og man kan sige, det er jo også, det er også nogle gode versioner, gode indspillinger, alt det her. Men det viser vel også på et eller andet måde den her lidt mærkelige ting med Herr Nelson, som starter meget ud som sangskriver, og virkelig kunne skrive nogle fremragende sange, når han virkelig tog sig sammen. Men alligevel så er han jo blevet, altså, på mange måder mere kendt for at fortolke andre sange end sine egne. Det er da også lidt sjovt for hans eftermæle. Ja, det er jo lidt, det synes jeg er lidt problematisk, at manden kun primært er kendt for sange, han ikke selv har skrevet. Ja. Men er det, altså, tror du, det har simpelthen noget at gøre med, at han manglede det her fokus til at sætte sig ned og så bare få skrevet de her sange, som han formentlig havde i sig? Jo, jeg tror simpelthen, at det hele store problem med Harry Nelson, og det gælder både med at være komponist og med at være sanger og musiker og med at holde sin karriere i gang. Jeg tror, det helt store problem for ham var, at han simpelthen var for udisciplineret. Mm. Ja. Det var det helt store problem. Ja. Og måske simpelthen festede og for måske meget. Også havde, måske havde for mange af de forkerte venner. Så sker der det, når man kigger på Harry Nelsons diskografi og ser på de plader, han udgiver. Det er faktisk en del musik og også med på mange andres produktioner og så videre. Men så stopper han også sådan nærmest pludseligt. Hvad er det, der sker? Det er svært. Nu har jeg jo ikke patentløsningen på, hvorfor han holder op med at lave musik, men jeg har en idé om. Altså man kan se jo, at i 1980 udsender han sit sidste album med nye rigtige sange, hvor blandt andet der er en sang, han har skrevet sammen med Ringo, og der er en sang, han har skrevet sammen med John Lennon. Og så udkommer der kort tid senere et soundtrack, hvor han skriver musik til Skib og Skræk. Filmen, og sådan et lidt fjollet projekt. Men så sker der det rigtig frygtelige i 1980, at hans gode ven, John Lennon, bliver skudt i indgangen til sin egen bolig, og det chokerer Harry Nelson i den grad. Jeg tror, det er en del af det, der er med til, at Harry Nelson, han siger, jeg vil ikke være i musikbranchen. Det, altså, jeg tror, han fik en idé om, at det var simpelthen for farligt næsten at være musiker. Mm. Og han går også aktivt ind i... Efter det, så arbejdede han jo aktivt igennem mange år i forskellige foreninger, hvor han slog på tromme for, at man skulle lave en mere restriktiv våbenlovgivning. Som jo, det kan vi jo se i dag, det er så ikke rigtig sket. Nej, desværre. Så hopper kan vi nærmest hoppe frem til 94, hvor han så... Hvor han så dør. Tror du ligesom, der var der var mere musik i ham? Fordi nu hører man jo de her gamle optagelser, tænker, hvad altså, det virker mærkeligt for en, at man bare sådan kan stoppe. Selvfølgelig havde han problemer med sin stemme og den slags, men alligevel, der er altid et eller andet skørt over, at man har det talent, og så bare ikke udgiver mere. Jo, nogen, de mister jo ligesom gejsten. Altså, man kan se, Grace Garbo, da hun var 37 år, så stoppede hun, og så holdt hun op med at lave film, og levede som eneboer resten af livet. Ikke? Mm. Jeg tror, der er nogen, der godt kan, og så er der andre. du kan se Paul McCartney eller Bob Dylan, de bliver ved, ikke? Og de fortsætter jo indtil de skal bæres ud. Men det er sådan forskelligt, hvad man har af drift. Her til sidst, Carsten Jørgensen. Jeg vil jo gerne vide, hvordan man placerer ham her, Harry Nilsson og hans legacy. Og hvordan altså placerer ham sådan rent? Altså hvad skal man kalde ham? Han er sådan lidt en mærkelig kameleon på en eller anden måde. Altså sådan genremæssigt, hvor er det man ligesom kan placere ham her Harry? Altså hvis man skal putte ham ind i en genre og ind i en sådan en kasse, så hører han jo med til den gruppe, man kalder for singer-songwriters, som også var det helt store i starten af 70'erne, netop den periode, hvor Nilsson var stor. Og der vil jeg så sammenligne ham lidt med folk som Randy Newman, Emmett Rhodes, Gilbert O'Sullivan og Neil Diamond. Folk, som der både var kendt for, at de stort set skrev alt deres materiale selv, og som også var fortolkere af deres både eget materiale og andres materiale. Tak for det, Carsten Jørgensen. Og hvis man vil læse mere fra din hånd, så kan man jo få fat i en af de mange bøger, du har skrevet om diverse rockmusikere. Og jeg synes næsten, vi skal slutte med en sang, som Harry Nilsson selv skrev. Og jeg synes, det er meget, meget smukt nummer. Det nummer, der hedder One. Og har måske også en melankolsk år, som passer meget godt til en mand, hvis liv sluttede, som tror han var 52 år. Og så også lidt paradoxalt, at det er et nummer, som der også er mest kendt med en anden gruppe, ja. Three Dog Night. Ja, det er næsten for hårdt, ikke? Men ja. Her er det i hvert fald Harry Nilsson selv, det nummer, der hedder One. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number, much, much worse than two. One is a number divided by two. Pedersen, en 23-årig fyr fra Tølløs alle steder, VM i cykling. Og det er jo forkert, det jeg siger, for det var i Det var i søndags. Men i morgen, der kan man simpelthen hylde ham på, på Rådhuspladsen klokken 16.30 kan man gå ind og, og hæppe på ham. Og jeg synes også, man skulle gøre det, også selvom man ikke går op i cykelløb. Mest bare fordi, at der altid er fuldstændig proppet, når VM-landsholdet vinder et eller andet i, i håndbold. Fordi, altså, hvis man ser internationalt på det, så er håndbold en, en B-sport. Og i virkeligheden burde det her, den her cykelsejr faktisk være større. Så kom forbi Rådhuspladsen 16.30 i morgen. Og så er det også en undskyldning for, at jeg lige kan spille det her klip. Det er fra Norsk TV, der Mads Pedersen, han som en vinder VM. Lyt det her. Det er altså, det er nordmænd. Ah, Pedersen! Mats Pedersen! Mats Pedersen fra Danmark! Tar gullet! Det første VM-gullet for Danmark i fellesstart for herrer! Åh, hva deilig! Åh, hva deilig for Danmark! Oi, oi, oi! Matteo Trentin! Var det tidenes tabbe? Rent taktisk var du så selvsikker at det du, i det du passerte Mats Pedersen, som var gullet ditt, så kommer 23 år gamle Mats Pedersen tilbake! Det helt vanvittig bra! Han tror det ikke så. Ja, det så bra! Og han, han skjønner ingenting! Matteo Trentin! Og Valgren går inn på topp 6. Du kan juble! Se på Mikael Valgren nå! Se på Mikael Valgren! Han tror nesten ikke sine egne øyne! Ja, det så kult! Det så kult! Og vi synes det så deilig å være norsk i Danmark også! Ej, hvor det skønt! Ja. Det er altså morgen, man kan hylde ham på Rådhuspladsen 16.30. Jeg vil lige slutte aftens AK med at spille. Vi har en ting med mig og min producer Sanne, at vi sådan vælger dagens bedste spørgsmål eller øjeblik. Simpelthen, hvad var stærkest de her to timers kulturradio? Og i tirsdags, der vandt det her stærke øjeblik. Men Ibrahim, tror du ikke, en robot godt kunne lave en god pizza? Det kan sikkert godt. Det bliver spændende, og det glæder vi os til. Ja, det var altså i tirsdags dag, der er det sådan 1. oktober, og Sanne, hun har jo lyttet efter derude. Så det, du skal høre nu, det er simpelthen, man kan sige, kulminationen på de her to timer, hvor jeg hørte Kulturradio forhåbentlig derude. Sådan en, man kan sige, en magiterning af alt det, AK står for, det her program, det her stået for. Og aftenens øjeblik, det kom her. Har du simpelthen altså konkret reddet æblesorter fra døden? Ja, det har jeg. Ja, det var alt fra AK24/7 her i aften. Det var, hvad det var. I morgen der er min kollega Per Lysholt tilbage på pinden, og jeg går ud fra, han har en masse godt til jer. Det skal blandt andet handle om Greta Thunberg. Hun plejer altid at sætte godt gang i debatten. Og det var alt fra nu. Klokken er ved at blive 19. Der er nyheder efter det, så er der det lille Mie Marie.